Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 stycznia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dwóch Polaków, wiceprzewodniczącymi Parlamentu Europejskiego. Dwie różne opinie Polaków. Na zapowiedzi premier Wielkiej Brytanii o twardym Brexicie. W tym serwisie także o tym, czego to ludzie władzy nie wymyślą, aby od bliźnich ściągnąć podatki. Dwóch wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego to Polacy. Kandydat socjalistów Bogusław Liberacki z SLD i Ryszard Czarnecki z PiS, kandydat frakcji konserwatywnej. Jako jedyny w historii Polak po raz drugi będzie pełnił tę funkcję. Europoseł Liberacki chce zajmować się sprawami gospodarczymi i finansowymi oraz dbać o wizerunek Polski. Trzeba kreować atmosferę bardziej pozytywną wokół Polski. Myślę, że mogę być traktowany jako człowiek nie reprezentujący żadnej ze stron konfliktu, wnoszący spokój, rozwagę, równowagę. Ryszard Czarnecki chciałby odpowiadać jak dotychczas za politykę wschodnią. Deklaruje też chęć współpracy ponad politycznymi podziałami. Żeby rozmawiał z moim polskim kolegą wiceprzewodniczącym, bo jednak uważam, że trzeba grać razem w pewnym tandemie ponad podziałami politycznymi dla dobra Polski i te polityczne podziały w tej sprawie zawiesić na kołek. Wiceprzewodniczący zastępują szefa Europarlamentu w czasie jego nieobecności lub gdy nie uczestniczy w debacie. Twardy Brexit i ścisłe kontrolowanie przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii zapowiada premier Theresa May. Nasz korespondent rozmawiał w Londynie z Polakami, którzy już są na wyspach. Czy obawiają się tego i co myślą o atmosferze, jaka panuje w Wielkiej Brytanii wokół przybyszy? Ealing na zachodzie miasta to miejsce, gdzie polskich imigrantów nie brakuje. Pośród klientów jednego z licznych tu polskich sklepów zdania co do tego, czy twardy Brexit to zagrożenie, są podzielone. Oczywiście, że tak, ponieważ no wiadomo, to już jest odczuwalne. Ja czy mój mąż, wcześniej tośmy rozmawiali po polsku, no nie? A w tym momencie no to bardziej się pilnujemy, no te napady na Polaków, no widać to. Anglicy są przyjazni dla Polaków, nie ma żadnego problemu. Mieszkam od 20 lat i nie widzę żadnego zagrożenia. Poseł Partii Niepodległości Douglas Carswell na moje pytanie, czy mieszkańcom Ealingu coś grozi, odpowiada krótko. Absolutnie nie. Dziwię się, że ciągle słyszę to pytanie. Tyle już było zapewne. Ale Quentin Peel, analityk think tanku Chatham House, mówi Polskiemu Radiu tak. Rozumiem, że imigranci mogą czuć się nerwowo, nie wiedzą jaki jest ich status. To dla nich ciężki okres. Z londyńskiego Ealingu Adam Dąbrowski. Brytyjska premier zadeklarowała, że zależy jej na szybkim wyjaśnieniu statusu Polaków czy Francuzów już mieszkających na wyspach. Uzależniła to jednak od przebiegu negocjacji z europejskimi przywódcami. A w kraju Komisja Ustawodawcza przyjęła rządowy projekt powołania Komisji Weryfikacyjnej do zbadania reprywatyzacji w Warszawie. Komisja zarekomenduje dwie poprawki do projektu ustawy. Jedna dotyczy utworzenia na koszt miasta funduszu odszkodowawczego, druga wydłużenia do miesiąca terminu, w którym będzie można wnioskować o odszkodowania. Według wiceministra Sprawiedliwości Patryka Jakiego najważniejsze, że będzie to instytucja niezależna od organów, które podejmowały decyzje w sprawie zwrotu nieruchomości. Blokada parlamentu spowodowała, że projekt również utknął, tak jak inne projekty rządowe w Sejmie. Ja sądziłem, że uda nam się rozpocząć pracę w marcu, no teraz myślę, że realnym terminem jest maj. Robię wszystko, co w mojej mocy, aby również w wakacje ta komisja pracowała. Komisja będzie mogła między innymi uchylać decyzje reprywatyzacyjne i zarządzać wielomilionowe rekompensaty. Od tchórzostwa, wielkości kapelusza czy długości brody takie podatki funkcjonowały w historii między innymi XII-wiecznej Anglii czy carskiej Rosji. Ale jak się okazuje, wcale nie trzeba daleko sięgać pamięcią, by trafić na równie osobliwe daniny. W jednej z włoskich miejscowości opodatkowano właśnie cień. Na północy Włoch, w mieście Conegliano Veneto, gdzie produkuje się pyszne wino muszujące Prosecco, zaszumiało w głowie miejscowym władzom. Z Rzymu dla Trójki relacjonuje Marek Lenert. Domagają się bowiem od właścicieli sklepów i lokali oryginalnego podatku. Podatku od cienia, jaki pojawia się na chodniku, kiedy zapalają się neony. Podatki bywają absurdalne. Robert Jurkiewicz z Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Spotkałem się z takimi podatkami jak na przykład podatek od jednorazowych pałeczek, który jest wprowadzony w Chinach. Podatek od tatuaży i kolczyku na ciele. On jest wprowadzony w stanie Arkansas w Stanach Zjednoczonych. Takim podatkiem, który do pewnego czasu funkcjonował w Polsce, to był podatek od posiadania psa. Ekspert do spraw podatków Piotr Gaczyński. Dlaczego akurat od posiadania psa i świnki morskiej? No nie wiadomo. Najbogatszym państwem stałoby się to, które by wprowadziło podatek od głupoty. O podatki pytał Marcin Pośpiech. To był serwis Trójki.

No i właśnie, oto on, Wacław Zimpel, najpierw z płyty, a teraz na żywo w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że w końcu możemy cię gościć. Nie było łatwo cię złapać, przynajmniej pod koniec zeszłego roku, bo podróżowałeś. Tak, byłem przez miesiąc, ostatni miesiąc roku byłem w Indiach. I to była dobra podróż? No bardzo dobra podróż, bo po pierwsze bardzo lubię tam jeździć, po drugie zagraliśmy kilka fajnych koncertów z moim zespołem Sagara i nagraliśmy nowy materiał, nad którym właśnie jeszcze z moim producentem pracujemy. Czyli teraz jesteś na etapie pracy nad nową płytą i jednocześnie przed chwilą powiedziałeś mi poza anteną, że w ten weekend ma zostać zarejestrowana kolejna płyta. Tym tak. razem projektu, który my nazywamy za waszymi plecami ZZ Top, czyli to jest Wacław Zimpel i Kuba Ziołek. A jak wy nazywacie ten projekt? ZZ Top. Tak samo, tak? No i to się świetnie składa. Wchodzicie do studia i rejestrujecie to, co już było przygotowane i wyćwiczone podczas koncertów. Tak, mniej więcej, aczkolwiek już długo razem nie graliśmy. Już, ostatni koncert zagraliśmy na Offie. Także na pewno te kompozycje się zmienią w studio. Mamy taki mniej więcej mamy założenia, w jaki sposób będziemy to nagrywać, co po kolei. Ale jak to zazwyczaj bywa w studio, te utwory nabierają zupełnie innego charakteru niż na żywo. To oznacza, że mamy już przynajmniej dwie zaplanowane płyty. Czy jeszcze coś się może zdarzyć w 2017, jeżeli chodzi o twoje zaangażowanie? Trochę mnie to przeraża, bo znaczy nie wiem, możliwe, że coś jeszcze się pojawi, aczkolwiek tak czuję, że powinienem troszeczkę przystopować z tymi wydawnictwami, bo brakuje mi później czasu na nagranie koncertów ze wszystkimi projektami, z którymi bym chciał. Także nie wiem, możliwe, że w tym roku troszeczkę zmienię filozofię, aczkolwiek początek na to nie wskazuje. Nie wskazuje. No dobrze, to a propos słowa początek, chciałabym, żebyśmy jednak zaczęli od początku, co nie oznacza, że będziemy przechodzić przez wszystkie etapy twojego życia i wszystkie nazwy grup, formacji, z którymi się związałeś, które zakładałeś i które wydawały płyty, bo to też jest może ważne. Mam w każdym razie przed sobą ściągawkę, ale chciałam ci zadać takie pytanie najprostsze, nawiązując do nagrania, które się pojawiło, 5 klarnetów. Dlaczego klarnet? Co takiego w sobie ma ten instrument, że postanowiłeś się z nim związać na dobre i na złe? I od razu też a propos dobrego i złego, czy ma jakieś wady ten instrument i powoduje, że czasami się wkurzasz? No, mam bardzo dużo wad i wydaje mi się, że w dużej mierze dlatego go tak lubię. Klarnet jest bardzo nieoczywisty, jest taki bezradny często wobec na przykład głośnej perkusji albo głośnego saksofonu. I ja nawet grałem przez jakiś czas na saksofonie, ale jak zacząłem studia klasyczne, to trochę mi to kolidowało z ćwiczeniem Mozarta, więc odstawiłem wtedy ten saksofon. Natomiast założyłem sobie, że chcę znaleźć swoje brzmienie właśnie na klarnecie, na tym instrumencie, który ma w sumie bardzo dużo ograniczeń, jeśli chodzi o właśnie przede wszystkim o dynamikę, co w graniu z perkusistami jest dosyć istotnym problemem. I bardzo dużo czasu poświęciłem na to, żeby znaleźć brzmienie, które właśnie przecina się przez głośną sekcję rytmiczną. No i też bardzo lubię w klarnecie to, że on ma bardzo dużo możliwości brzmieniowych w tym może cichszym obszarze, i których w sumie żaden inny dęty instrument znany mi nie posiada. On ma jakąś taką niesamowitą grację przy swojej takiej nieudolności czasami. Poza tym jest bardzo trudnym instrumentem technicznym, jeśli chodzi o dęte instrumenty, a nie wiem dlaczego, ale jakoś lubię wyzwania. Lubisz, jak nie jest łatwo. Lubię, jak nie jest łatwo, no. Ale to mówi teraz już 30-letni Wacław, ponad 30-letni, a ten młody Wacław, który zaczął się uczyć w szkole muzycznej, od razu dostał do ręki klarnet, czy były jakieś inne próby? Jak miałem chyba 6 lat, jeszcze przed szkołą podstawową, to zacząłem grać na skrzypcach. Miałem takie malutkie skrzypeczki, do których mama uszyła mi... Malutki pokrowiec takiego granatowego sztruksu i nosiłem go na plecach i sobie wyobrażałem, że to jest strzelba. Także wtedy zacząłem grać na skrzypcach i uczyłem się u takiego lutnika poznańskiego, u pana Stawickiego, który miał bardzo dużo instrumentów w swojej pracowni. I pamiętam takie jedno z pierwszych marzeń muzycznych, że chciałbym być multiinstrumentalistą, jak właśnie pan Stawicki. I tak z biegiem czasu zacząłem się uczyć różnych innych instrumentów, a na klarnecie zacząłem grać dopiero w średniej szkole. I te skrzypce poszły tak w kąt po prostu? Poszły w kąt. Nawet stoją jedne skrzypce u mnie w domu w kącie, ale czasami po nie sięgam tak dla zabawy. Jakiś rok temu przez jakieś parę godzin jednego dnia starałem się grać irlandzką muzykę na skrzypcach, ale to totalnie dla zabawy. Tak generalnie leżą sobie w rogu. A czy twoje dzieciństwo miało w związku z tym szansę przebiegać w sposób zadziorny, łobuziarski, czy niestety musisz potwierdzić, że odebrano ci część zabawy na rzecz żmudnych ćwiczeń? No zwłaszcza skrzypce wymagają takiej konsekwencji w ćwiczeniu. No ale ja tej konsekwencji w ogóle nie miałem w podstawówce. Jakby to sobie tam jakoś szło swoim torem. Ale będąc dzieckiem nigdy nie myślałem na poważnie o muzyce. Ona po prostu była czymś tak totalnie naturalnym, że nie do końca sobie wyobrażałem szkołę w ogóle bez skrzypiec. Natomiast z biegiem czasu szkoły podstawowej ćwiczyłem coraz mniej. I jakoś tam pod koniec podstawówki zacząłem się interesować innymi formami muzycznymi, przede wszystkim bluesem. Po tym jak tata mi kupił harmonikę ustną i zacząłem grać właśnie bluesa na harmonice ustnej, na gitarze, takiego starego bardzo bluesa, i w zasadzie wtedy dopiero poczułem się tak naprawdę muzykiem. Czyli zrobiłeś sobie to takie urządzenie, które pozwala grać jednocześnie na harmonice i na gitarze, tak? Dokładnie tak, czyli tak ten zwany holder. Holder, tak? Że masz przy ustach harmonikę i grasz na gitarze. Czy to jest jakoś zarejestrowane? Są jakieś dowody na... Kurczę, chyba nie jest to zarejestrowane. Ale gdyby trzeba było, to mógłbyś zrobić z siebie człowieka orkiestrę, tak? Że grasz na harmonice, na gitarze, jednocześnie nogą jeszcze wybijasz jakiś rytm i stoisz gdzieś w przejściu podziemnym i zbierasz. Tak, myślę, że mógłbym udawać Boba Dylana z pierwszego okresu twórczości. No dobrze, to w takim razie za chwilę przejdziemy do roku 2016, który przyniósł nam dwie płyty katowane przeze mnie, nie tylko w programie alternatywnym, ale myślę, że też bardzo ważne dla ciebie, zwłaszcza, że wydałeś w końcu solową płytę Lines, no i potem pojawiła się też płyta Lam, o której też porozmawiamy. Wcześniej jednak przerwa na muzykę. Winter Walk to jest nagranie, które wynalazłam w twojej przebogatej dyskografii. Pamiętasz, o co chodzi? Skąd to nagranie? Kiedy było nagrane? Tak, Winter Walk to jest część takiej długiej suity zagranej przez Totu Orkiestrę, zespół dziewięcioosobowy złożony z warszawskich muzyków i z Majka Majkowskiego, który nie jest warszawskim muzykiem, tylko berlińskim w tej chwili. Się spotkaliśmy na tydzień pracy, zagraliśmy koncert w klubie Pardon Totu któremu zawdzięczamy nazwę. Zawdzięczaliśmy, bo ten zespół w zasadzie był zespołem jednego koncertu, dwóch koncertów i jednego nagrania. I to nagranie pochodzi, to był chyba marzec 2013 roku. I zagraliśmy to w sali CSW w Warszawie. To jest tak, że jak już się zrobi zespół i się zagra muzyka, to szkoda tego nie wydać, tak? Nie nagrać? No coś w tym jest. No, natomiast ten zespół był pomyślany od początku pod nagranie. Jakby założenie stworzenia tego zespołu były takie, żeby nagrać płytę na większy skład z moimi kompozycjami. I bardzo ważna jest dla mnie ta płyta, dlatego że zacząłem tak w zasadzie od tego projektu tak świadomie korzystać z narzędzi kompozytorskich minimalistów amerykańskich. I później to się tak trochę zaczęło rozkręcać też i przechodzić te inspiracje zaczęły przychodzić też do innych moich kolejnych projektów. I za chwilę o tych kolejnych porozmawiamy, a teraz muzyka. Thank you. Winter Walk i Wacław Zimpel Tutu Orkiestra. Wacław Zimpel Tutu naprzeciwko mnie, raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. No to cofnijmy się, może nie aż tak daleko jak do szkoły muzycznej, tylko do roku 2016, który przyniósł dwie, nie boję się użyć tego słowa, fantastyczne, mówię to z perspektywy słuchacza płyty, ale ciekawa jestem, jaka jest twoja perspektywa. Najpierw płyta Lines, solowa płyta, na której postanowiłeś, że zrobisz wszystko, co się da zrobić samemu. Znaczy, wydaje mi się, że potrzebowałem po prostu takiej bardzo intymnej wypowiedzi muzycznej, która chyba jest możliwa tylko jak się zagra solo. Natomiast nigdy nie byłem fanem grania solo na klarnecie, tak faktycznie zupełnie solo, tylko grać tylko jedną linię melodyczną. Nie wiem, może jeszcze to kiedyś zrobię, ale wtedy nie, to było dla mnie... Znaczy nie myślałem w tą stronę, chciałem grać muzykę polifoniczną, także no, pierwsza myśl była taka, żeby nakładać ścieżki na siebie, żeby jakby w tej materii się odnaleźć. No i miałem taki bardzo, bardzo piękny czas w studio pod Łodzią, w Ton Studio, do którego zresztą jadę za chwilę z Kubą Ziołkiem. I faktycznie tak wszedłem bardzo głęboko w te swoje pomysły, które do studia przyniosłem. No i myślę, że to jest taka moja najbardziej intymna płyta. Ale kiedy mówimy studio, to myślimy, no poza tym, że jest to przestrzeń, to myślisz o tych wszystkich urządzeniach, czy tysiącach instrumentów, które są pod ręką? Co to znaczy ta przestrzeń takiego intymnego? Jeśli chodzi o to studio w Łodzi, to jest tam bardzo, bardzo dużo takich aspektów inspirujących. Jest tam bardzo cicho. Są drzewa nieopodal. W studiu? Aha. W studiu nie. W każdym razie można tam się naprawdę niesamowicie skupić. Ja nie wiem, jest tam jakaś magia, nie wiem do końca z czego ona wynika. Na pewno przez Krzysztofa Tona, który jest właścicielem tego studia i jednocześnie realizatorem, i drugi realizator, Maciek Staniecki, mają w sobie taki niesamowity spokój, i który się bardzo udziela. Także bardzo miło się tam pracuje i faktycznie można się skupić jak w 100% na muzyce. Po drugie, mają sporo bardzo ciekawego, starego, analogowego sprzętu, który jest bardzo inspirujący. Przede wszystkim organy Hammonda, które odkryłem w poprzedniej sesji przed Lines, bo paradoksalnie Lam było nagrane wcześniej, ale wydane później. I jak przyjechaliśmy z Hubertem Zemlerem i z Krzyśkiem Dysem do tego studia, to nie wiedziałem wtedy, że tam są organy Hammonda, i wykorzystaliśmy też trochę te organy właśnie w Lamie, a później koniecznie chciałem coś na nich zrobić właśnie w tym moim solowym albumie i po prostu totalnie się wkręciłem w te organy. I to oznacza, że ty przychodzisz i masz jakiś zarys już tego, co chciałbyś nagrać, czy pod wpływem dopiero tych właśnie wszystkich inspiracji, magii, drzew i zgromadzonego sprzętu te utwory powstają? To znaczy, mówimy o Lines, cały czas o tej płycie. No, jadąc do studia miałem takie już zarysy tych utworów. One nie były nigdzie zapisane na papierze, po prostu wiedziałem, co chcę zagrać, miałem te ścieżki poukładane w głowie. I, no i po prostu jak już ustawiliśmy mikrofony, to trzeba było to po prostu z siebie wyrzucić. Ale tak, to było, w sumie wszystkie te utwory były mocno przemyślane wcześniej. A propos tego, że użyłeś słowa zapisane, to zapisujesz? Jeżeli gram z innymi muzykami, z którymi muszę się komunikować w takiej warstwie, że konieczne jest to, żeby na przykład, nie wiem, napisać jakieś skomplikowane melodie, albo podziały rytmiczne, to wtedy zapisuję, aczkolwiek ostatnio już długo tego nie robię, bo gram z muzykami, którzy nie czytają nut. Albo nie czytają nut, albo posługują się zupełnie inną logiką, jak na przykład muzycy hinduscy. Oni nie czytają europejskiego zapisu nutowego, także jest on zupełnie zbyteczny, aczkolwiek jak komponuję takie bardzo skomplikowane struktury, to sobie je zapisuję w nutach. No właśnie, bo powiedziałeś już wcześniej o tym przechodzeniu, czy też dojściu do odkryć minimalistów i wykorzystywaniu ich we własnej muzyce, ale pojawili się też jeszcze na samym początku naszej rozmowy, przy okazji podróży, ci muzycy zagraniczni, z którymi grasz. Zresztą nawiązuję tutaj do utworu, który czeka, aby pojawić się na naszej antenie. Możesz krótko zarysować, czym to się różni i jakie to otwiera w twoim życiu drogi, kiedy właśnie spotykasz się z hinduskimi muzykami? To jest dosyć złożone pytanie, bo wydaje mi się, że w ogóle moja przygoda z Indiami, która się zaczęła w 2012 roku, wtedy pierwszy raz pojechałem do Indii. Jak wróciłem z tych Indii, to wydawało mi się, że coś o tych Indiach wiem, ale jak drugi raz przyjechałem, to sobie uświadomiłem, że nic o nich kompletnie nie wiem i za każdym następnym razem, jak tam jadę, to się utwierdzam w tym przekonaniu, że ja o tych Indiach nic nie wiem. I szczerze mówiąc, trochę, bo jest to po prostu jak inna planeta, inny wszechświat, trochę ten kraj. I między innymi dlatego jest on bardzo fascynujący i tak samo jest z muzyką karnatycką, czyli z tą rdzenną muzyką hinduską. Jest to studnia bez dna, jeśli chodzi o schematy rytmiczne, o myślenie melodią, świadomość wszystkich bardzo, bardzo wysublimowanych sposobów prowadzenia melodii, prowadzenia ozdobników. No i staram się tego uczyć na tyle, na ile mi czas pozwala. I jest tak samo, że za każdym razem, jak już czuję się pewnie w znajomości tej muzyki, nagle się okazuje, że jeszcze jest po prostu totalnie, strasznie dużo rzeczy, których kompletnie nie znam. Ale po co to robisz? Bo potrzebujesz takiego przekraczania, czy też wychodzenia z bezpiecznego jakiegoś przestrzeni? To jest dobre pytanie. Ja nie wiem do końca, czemu to robię. Wydaje mi się, że mam gdzieś zakorzenioną taką potrzebę zrozumienia. Jakby tak przejrzenia jakiejś struktury, która mnie fascynuje na wylot. Po prostu jest to jakaś forma obsesji, myślę. A dla człowieka, który ma skłonność do obsesyjnego studiowania jakichś rzeczy, myślę, że muzyka karnatycka jest idealna, bo naprawdę to się nie kończy. W każdym razie jakby zaczęło się to tak zupełnie niepozornie. Po prostu uwielbiałem muzykę hinduską, głównie hindustaniec, czyli tą z północy Indii. I zachwyciłem się w sumie muzyką hinduską przez minimalistów, przez Terego Riley i przez Lamonta Younga, których życiorysy trochę studiowałem kiedyś. I dowiedziałem się, że oni spędzili w Indiach bardzo dużo czasu u boku takiego mistrza śpiewu, Pandita Pranata, i doszło do mnie, że oni wiele tych swoich sposobów, swoich narzędzi kompozytorskich wzięli właśnie stamtąd. Na przykład dron, który jest takim podstawowym elementem muzyki hinduskiej, który jest grany na tampurach, przyszedł właśnie stamtąd. I miałem taką potrzebę, żeby zrozumieć to, co minimaliści zrobili właśnie od podszewki. I poznałem w Warszawie Giridhara Udupę. Zagraliśmy kiedyś koncert z Jackiem Mazurkiewiczem, który mnie do tego koncertu zaprosił. No i zdradziłem się Giridharowi z moimi fascynacjami. On mnie zaprosił do Bangalore po raz pierwszy. No i powiedziałem mu, że ja chcę studiować muzykę hindustanii, a nie karnatycką. On mówi, że tam w Bangalore jest wszystko. No ale przyjechałem do tego Bangalore i zacząłem chodzić na lekcje do karnatyckiego flecisty i zacząłem odkrywać muzykę karnatycką, nie hindustani, z jakichś względów, nie wiem czemu tak wyszło. No i pod koniec tego mojego pierwszego pobytu powstała taka idea właśnie w rozmowie z Giridharem, żeby stworzyć ten zespół, który dzisiaj funkcjonuje jako Sagara. No i tak to się zaczęło i co jest ciekawe, jak poznałem tą muzykę z bliska, to zrozumiałem, że ten trans, który jest obecny w muzyce minimalistów, tak naprawdę nie jest wcale hinduski, że tam szczególnie to słychać w muzyce karnatyckiej, że ten trans, on jakby się objawia w zupełnie innej przestrzeni, niż mi się wydawało wcześniej. No i to było takie dosyć szokujące odkrycie, że trans, którego ja poszukiwałem, tak naprawdę jest moim sposobem wchodzenia w trans w muzyce, w sumie zachodnim i w, nie wiem, powiedzmy takim amerykańsko-europejskim. A ten trans hinduski w muzyce klasycznej hinduskiej jest zupełnie gdzie indziej. On się pojawia w momencie, kiedy muzyk wejdzie bardzo głęboko w te struktury, które są totalnie skomplikowane, i on znika, bo te struktury są tak skomplikowane, że trzeba po prostu być w 100% skupiony na nich. I wydaje mi się, że w muzyce hinduskiej głównie ten trans tutaj się pojawia, w takim jakimś wyłączeniu intelektu, który jest totalnie pochłonięty tymi strukturami, już nie ma czasu na myślenie o czym innym. Ja mam w domu tak, że jak mówię cały czas, że coś jest totalne, to mój życiowy parter mnie poprawia. Teraz będę miała świeżą usprawiedliwienie. Powiem, że to po prostu Wacław Zipel. Ile razy powiedziałem totalne? 600. 600, o Boże, bardzo przepraszam. Thank you. Sagar, a nagranie... Ty jesteś biegły w wypowiadaniu tytułów? Gupta Gamini. Gupta Gamini, dokładnie, taki akcent właśnie. A płyta kolejna ma szansę być gotowa już w lutym, tak? Tak, jeszcze pracujemy nad nią w studio, ale bardzo rzetelnie, także myślę, że się wyrobimy na trasę koncertową, która się zaczyna właśnie 27 lutego w Warszawie. To rok 2017, ale jeszcze przez chwilę wskoczmy do tego 2016, bo byliśmy przez chwilę przy płycie Lines, czyli twojej solowej płycie, którą sobie w wieku chrystusowym sprezentowałeś i nagrałeś. I także ten rok przyniósł płytę Lam, kolejny totalnie fascynujący album, dla mnie na pewno, prywatnie i wiem też, że dla wielu ludzi. To jest też rok za działalność, w którym za swoje artystyczne poszukiwania zostałeś nagrodzony paszportem polityki. Gala odbyła się już w roku 2017. Raz jeszcze gratulujemy ci, a właściwie teraz mogę ci pogratulować na antenie. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że płyta Lam powstała wcześniej niż Lines, ale to też powiedziałeś przed sekundą. Powstawała w jaki sposób? Nie myślę tutaj o jakby samym sposobie nagrywania, tylko że dlaczego akurat z nimi i dlaczego taka muzyka? Jakby, czy musiałeś przekonywać kolegów, czy to było wspólne działanie? Kolegów nie musiałem przekonywać do tego, bo Hubert sporo grał też muzyki, która gdzieś tam do minimalizmu się odwołuje. I zagrać mi kilka zresztą wydał w roku 2016 też płytę Hubert też, Zemler. Tak, zresztą jest tam utwór Steve'a Reicha. Dokładnie. Z Hubertem też zagraliśmy kilka koncertów w kwartecie z Evanem Ziporynem i z Gianem Reilly, z synem Terego Reilly. Muzyka, którą graliśmy, ona też została wydana na płycie i też nawiązuje do tych idei amerykańskich z lat 60. Także Huberta nie musiałem przekonywać, a Krzysztof jest muzykiem niezwykle plastycznym i jest w stanie wkleić się w bardzo dużo różnych światów brzmieniowych. A sam pomysł powstania tego zespołu pojawił się w momencie, kiedy sobie uzmysłowiłem, że nie mam żadnego polskiego zespołu, z którym mógłbym pracować częściej, nie że na co dzień, bo na co dzień pracować z zespołami chyba się nie da, przynajmniej w naszej rzeczywistości. W każdym razie chciałem mieć zespół, który by był faktycznie takim working bandem. I odezwałem się do Krzysztofa i do Huberta. Myślałem wcześniej jeszcze o basiście, ale moja żona mi to wyperswadowała i bardzo się cieszę, że jej posłuchałem, bo faktycznie myślę, że bas na tym etapie, na którym wtedy byliśmy, by mógł ukierunkować tę muzykę w inną stronę, a przez to, że tego kontrabasu nie było, zaczęliśmy stosować bardzo proste basy, właśnie nagrane przez bas klarnet albo organy Hammonda i później się pojawiły jeszcze syntezatorowe basy już w późniejszym procesie produkcji studyjnej. A co to znaczy mieć zespół? Bo powiedziałeś, że chciałeś mieć i ta potrzeba posiadania zespołu, czyli ludzi, z którymi możesz wszystkie pomysły, które ci przyjdą do głowy, zrealizować? Coś w tym stylu. Ja mam takie trochę romantyczne podejście do zespołów. Się wychowałem na... To ciekawe, bo w wywiadach mówisz, że w ogóle nie masz romantycznego podejścia do muzyki, ale do tak, bycia tak artystą. Mówię. No tak przynajmniej deklarowałeś przy okazji nominacji do paszportu polityki, że w ogóle taki mit artysty, włosy Chopina i natchnienie spływające to nie ty, że bardziej rzemiosło. Nie, no tak, podpisuję się jeszcze cały czas pod tym. Nie wiem, czemu mówiłem o tych włosach Chopina. Mówiłeś. Internet wszystko pamięta. Ja wiem, że mówiłem i po prostu totalnie mnie to rozśmieszyło, bo spojrzałem w lustro. I dlatego nie chcę, tak, możesz tylko pomarzyć o włosach. To było jakieś wyparcie. No dobrze, ale wracając do romantycznego aspektu zespołu, dlaczego to jest takie romantyczne, że co? Ja się wychowałem na zespołach Milesa Davisa i Coltrane'a i zawsze chciałem mieć zespół, który by pracował w podobny sposób, czyli spędzałby ze sobą bardzo dużo czasu na próbach, w trasach koncertowych i faktycznie mógł przekroczyć jakieś bariery muzyki, stylu albo własnych ograniczeń. Ale przynajmniej o Milesie to legendarne wręcz chodzą już opowieści o tym, jak on w tym zespole panował nad baterią i nad pozostałymi muzykami. Mhm. Taka potrzeba też w tobie drzemie, żeby po prostu innym... rozkazywać? No trochę, tak. Lub też wytyczać właściwe kierunki. To znaczy, wydaje mi się, że nie mam do końca takiej bardzo dyktatorskiej skłonności, natomiast lubię realizować swoje idee. Dużo lepiej się czuję w realizacji swoich pomysłów, do których dopuszczam ludzi, z którymi pracuję, bo myślę, że to jest, szczególnie w muzyce, w której improwizacja jest bardzo ważna, to uważam, że trzeba rozluźnić tą swoją koncepcję i wpuścić też w nią pomysły innych muzyków i z całą pewnością tak jest w LAM. Bez Huberta i bez Krzysztofa Dysa i bez Muryca, który zajął się produkcją, ten materiał by nie powstał w takiej formie, jak brzmi. Każdy z nich wniósł ogromny swój potencjał i bardzo dużo pomysłów. Wydaje mi się, że znaczy tak czuję, że jest to zespół, który ma wszystkie cechy takiego właśnie romantycznego zespołu. A jest tam szansa na jakiś rock and roll, na jakieś łobuzerstwo? Na coś, co by polegało na wyrzucaniu telewizora przez okno, na jakieś zdarzenia opisywane potem w księgach? Przyjechali do miasta, zdemolowali hotel i pojechali dalej grać swoją improwizowaną muzykę. Bardzo chciałbym w końcu zdemolować jakiś hotel. Są takie hotele, które bym naprawdę z przyjemnością demolował. To niech się czują teraz ostrzeżone. Musimy tutaj postawić kropkę, dobrze, bo czas nieubłaganie biegnie, a muszę zadać ci pytanie, które wychodzi poza ten świat, w którym jesteśmy, czyli świat twojej muzyki, pomysłów, które ci przychodzą i które możesz realizować. A co z nami, słuchaczami? Czy nas widzisz, czy nas znasz, czy jesteśmy istotni? Jak przebiega tutaj ta linia? Czy to jest jakieś pole walki? Myślisz o nas, kiedy nagrywacie, kiedy komponujesz? No, myślę bardzo dużo o słuchaczach. Może jest to takie mało popularne, ale myślę bardzo dużo o słuchaczach. Wydaje mi się, że nikt nie chce tworzyć tylko dla siebie. Nie wyobrażam sobie tworzyć do szuflady i nie konfrontować tego z słuchaczami. Ta relacja z słuchaczem, to co on czuje w czasie jak ja gram, jest dla mnie jakby podstawowa. Nie widzę muzyki poza, bez słuchacza. Oczywiście ja też sam jestem swoim słuchaczem, natomiast mi zależy na tym jednak, żeby z tą muzyką, jeżeli ja jestem z niej zadowolony, żeby ona docierała do ludzi. Nie zależy mi na tym, żeby grać muzykę, której tylko trzy osoby będą chciały słuchać. Chociaż tak się też oczywiście może zdarzyć. Możliwe, że skomponuję kiedyś coś, do czego będę absolutnie przekonany, ale czego nikt nie będzie chciał słuchać. Natomiast nie chciałbym takiej sytuacji, mówię zupełnie szczerze. Bym się czuł alienowany, obcy i... Myślę, że tak naprawdę nikt, kto się zajmuje sztuką, nie chce się tak czuć. A kto jest pierwszym słuchaczem? Moja żona. Krytycznym? Bardzo oddanym, krytycznym. Bardzo, bardzo krytycznym. Się bardzo stresuje, jak daję do posłuchania po raz pierwszy materiał, który stworzyłem. To pozdrawiamy żonę. Pozdrawiamy. Bardzo ci dziękuję za to, że byłeś naszym gościem. Kończymy z muzyką zespołu LAM, romantycznego zespołu LAM. No i mam nadzieję na kolejne spotkania, na kolejne płyty. A słuchasz też muzyki innych? Poza tymi mistrzami, których już wymieniłeś, to starasz się trzymać rękę na pulsie tego, co jest dookoła w 2016? Staram się, ale czuję się zupełnie... Czuję zbyt duży bezwład ogromu tego, co się pojawia i nie jestem w stanie nadążyć. Nie próbuję nawet do końca. Czasami coś mi wpadnie w ręce, w uszy wyjątkowego i wtedy spędzam z tym bardzo dużo czasu. Dużo więcej niż powinienem, jeżeli bym chciał poznawać faktycznie wszystko. Ale po prostu szukam w muzyce raczej czegoś, co co by mnie uspokajało. Jeżeli znajdę coś takiego, co daje mi jakiś odpoczynek wewnętrzny, to po prostu długo z tym zostaję i nie nudzę się wtedy taką muzyką przez długi czas. To ja Ci bardzo dziękuję za wizytę i dziękuję Ci za muzykę. Dziękuję również. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wacław Zimpel był naszym gościem. Lam już słychać. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Dziękuję w imieniu Bartka Gila. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Dobranoc. Dobranoc.